तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यानदीप प्रकरण के 16वें श्लोक तक का विचार कर चुके। 17वें श्लोक के विचार का कल प्रारंभ किया था। और बात चल रही है कि उपासक और ज्ञानी में वैषम्य विषयक। 16वें श्लोक से कहा कि उसमें उपासक और ज्ञानी में विषमता दिखाई गई। उपासक के लिए यह बताया कि उसको तो सतत ध्यान ही करना है। क्यों? कि ध्यानेनेव तस्य ब्रह्मत्वं कृतम्। क्योंकि उनके द्वारा जो संपादित ब्रह्मत्व है वो ध्यानेन एव उन्होंने ध्यान से ही प्राप्त किया है। प्रमाणेन प्रमित नहीं है, इसलिए ध्यायी के लिए तो सदा ध्यान ही कर्तव्य है। ज्ञानी के लिए तो अनुभव के पश्चात कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, ठीक है? किंतु ध्यानी को ऐसा नहीं है। ध्यानी को तो कभी भी ध्यान छोड़ना नहीं है। जब तक ज्ञान की योग्यता न प्राप्त हो तब तक उनको ध्यान करते ही रहना है। ये बात जो है 16वें श्लोक में दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट कर दी थी कि जैसे विष्णुतादि है, खुद का यदि आप विष्णु या शिव के रूप में ध्यान करते हैं तो जैसे वो ध्यान से संपादित विष्णुत्व है, शिवत्व है, वो पारमार्थिक नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ध्यान से संपादित ब्रह्मत्व भी प्रमाण से प्रमित नहीं है। इसलिए प्रमाण से प्रमित जो ब्रह्म है उसका अनुभव करने के लिए ध्यायी को सदा ध्यान ही करते रहना है। ये 16वें श्लोक में बता दिया। अब 17वें श्लोक के अवतरण में शिष्य के द्वारा शंका और उस शंका का जो उत्तर है जो 17वें श्लोक में बताना है वो पहले ही अवतरण में बता रहे हैं। उस ध्यान संपादितस्यापि तस्य पारमार्थिकत्वं किं न स्यात् इति आशंक्य। ध्यान संपादितस्य वाग्धेनुत्वादेर ध्यानापाये अपगम दर्शनात् न एवं इति आह। 17वें श्लोक के द्वारा शिष्य ने पूछा कि ध्यान से संपादित होने पर भी तस्य से लेना है ब्रह्मत्वम। ब्रह्मत्वम ध्यान से संपादित होने पर भी पारमार्थिकत्वम किम न स्यात्, उसमें पारमार्थिकत्व क्यों नहीं है? शिष्य के मन में ये प्रश्न उठा, क्योंकि पीछे कहा था कि नहीं, गुरुजी ने कहा था ध्यान से संपादित होने से ब्रह्मत्व में वो न प्रमाणी न प्रमितम, ये कहा था। विष्णुतादि के समान। तो शिष्य ने पूछा कि ध्यान से संपादित ब्रह्मत्व में पारमार्थिकत्व क्यों नहीं है, तो गुरु जी उत्तर दे रहे हैं, इस श्लोक में उत्तर देंगे कि ध्यान संपादितस्य वाग्धेनुत्वादेहे ध्यानापाये अपगम दर्शनात्। हेतु बताया, ये हेतु है कि ध्यान संपादित ब्रह्मत्व में पारमार्थिकत्व क्यों नहीं है। तो कहा कि जो चीज संसार में ध्यान से संपादित की जाती है उनका आधार मात्र ध्यान ही रहता है। यदि ध्यान का अपगमन हो जाता है तो ध्येय चीज का भी अपगमन होता देखा गया है। यदि ध्यान हट गया तो ध्येय चीज भी हट जाती है, ठीक है कि नहीं? इसलिए पारमार्थिक होती तो हटती नहीं। जैसे वाग्धेनुत्वादेह कहा, वाणी से कल्पित कोई भी चीज है, वाग्धेनुत्व से अभिप्राय है, कोई भी आप चीज वाणी से कल्पित की है वो जब तक कहेंगे तब तक रहेगी, नहीं तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे मानसिक आपने मन में कोई कल्पना की गांव वगैरह की, तो वो जब तक कल्पना रहेगी मानसिक तब तक ही वो आप उसका अस्तित्व मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जैसे सपना है तो जब तक निद्रा काल है तब तक वो सपना है। सपना का जो आधार निद्रा दोष हट गया तो फिर स्वप्न दशा रहती है, सापनिक जो है पदार्थ रहते नहीं रहते। तो गुरु जी भी यही कह रहे हैं इस समय शिष्य के उत्तर में कि जो चीज ध्यान से संपादित होती है कि नहीं, वो ध्याना पाए, जब ध्यान हट जाएगा तो ध्यान से संपादित चीज का अपगमन दर्शना देखा जाता है व्यवहार में। इसलिए जिसका अपगमन हो जाए तो वो पारमार्थिक कैसे हो सकती है भला? पारमार्थिक चीज तो वो है जो तीनों कालों में रहे। पारमार्थिक किसको कहेंगे? जो तीनों कालों में सदा काल रहे, जो किसी के पर डिपेंड ना हो, उसको कहते हैं पारमार्थिक। यानी तीनों कालों में जो एक जैसी रहे उसको कहते हैं पारमार्थिक। अब ये जो ध्यान से संपादित ब्रह्मत्व है वो जब तक ध्यान किया तब तक रहा, जैसे ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी नहीं होता। ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी। आप जा रहे कहीं ड्राइविंग कर रहे तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, यदि ध्यान नहीं रहा तो बस। इस तरह ये ध्यान के आधारित है, इसलिए जब तक ध्यान रहेगा तब तक ध्यान संपादित ब्रह्मत्व रहेगा। ये बात जो है अवतरण में जो व्याख्याकार ने स्पष्ट की वो 17वें श्लोक में बताई जा रही है। व्याख्याकार ने पहले ही अवतरण में ही बता दिया। देखो अब श्लोक का उच्चारण करते हैं। ध्यानोपादानकं यत् ध्यानाभावे विलीयते वास्तवी ब्रह्मता नैव ज्ञानाभावे विलीयते। ध्यानोपादानकम्, देखो श्लोक का अर्थ समझने के लिए पदच्छेद बता रहे। ध्यानोपादानकम में विच्छेद करेंगे तो होगा ध्यान उपादानकम यत तत् ध्यानाभाव है कि नहीं, यत तत् ध्यान अभाव है, ऐसे चार पद निकलेंगे। विलीयते वास्तवी ब्रह्मता नैव, अलग करेंगे तो न एव ज्ञानाभावे ज्ञान अभावे विलीयते, ये तो हो गए पदच्छेद। अब वाक्य योजना देखो, ध्यानो जैसे पूर्वार्ध में जिस क्रम से है उसी क्रम से आप उसको वाक्य में देखें, आगे पीछे बहुत शब्दों को करने की आवश्यकता नहीं। ध्यानोपादानकम यत तत् ध्यानाभावे विलीयते, वाक्य के रूप में भी यही रहेगा। और नीचे देखो, नीचे भी वास्तवी ब्रह्मता के बाद ज्ञानाभावे लीजिए, वास्तवी ब्रह्मता ज्ञानाभावे उसके बाद नैव लीजिए, नैव विलीयते, वाक्य बनेगा वास्तवी ब्रह्मता ज्ञानाभावे नैव विलीयते। देखो एकदम स्पष्ट ही है श्लोक, ध्यानोपादानकम यत तद ध्यानाभावे विलीयते, वास्तवी ब्रह्मता ज्ञानाभावे नैव विलीयते। ये श्लोक में ये कहना चाहते कि जो ध्यान से उपादान की गई जो चीज है, यत से प्रसंग चल रहा है ब्रह्मत्व का, तो यत से लेंगे ब्रह्मत्व, यत माने जो ब्रह्मत्व ध्यानोपादान कम है, ध्यान से उपादान किया गया संपादित किया गया है ब्रह्मत्व को, उपासक ने ब्रह्म का ध्यान किया है, तो वो जो ब्रह्मत्व है वो ध्यानोपादानकम है, इसलिए जब तक ध्यान रहेगा तब तक वो ब्रह्मत्व रहेगा। और ध्यानाभावे विलीयते, ध्यान हट गया तो ध्यान संपादित ब्रह्मत्व भी हट गया, विलीयते विलीन हो जाता है। और इससे विरुद्ध जो वास्तविक ब्रह्मता है, वास्तविक ब्रह्मता यानी पारमार्थी की ब्रह्मता, ज्ञानाभावे नैव विलीयते, वास्तविक ब्रह्मता का आपको ज्ञान नहीं है तो वास्तविक ब्रह्मता का विलय नहीं होता, नहीं तो हम सब रहते ही नहीं रहते क्या, क्योंकि ब्रह्म को नहीं जानते हैं। हाँ, इसलिए अब जैसे एक देवदत्त नामक व्यक्ति है जो ब्रह्म को अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप से नहीं जानता है, अपने को देवदत्त रूप से जान रहा है, तो देवदत्त को ब्रह्म रूपता का बोध नहीं है ना, ज्ञान नहीं है ना, तो क्या वो उनकी ब्रह्म रूपता समाप्त हो गई? नहीं, वो है ही, न जाने वो, किंतु इससे वास्तविक ब्रह्मता का विलय नहीं होता। किंतु जो ध्यान से संपादित की गई जो ब्रह्मता है, ब्रह्मत्व है, वो जब तक ध्यान रहेगा तब तक रहेगी, ध्यान हट गया तो वो ब्रह्मत्व भी नहीं रहेगा, ये कह रहे। क्योंकि जो ध्यान से संपादित ब्रह्मत्व है वो ध्यान आधारित है, ध्यान रहेगा तब तक ही रहेगा, और वास्तविक ब्रह्मता को वो जो ज्ञान के ऊपर डिपेंड नहीं है कि ज्ञान हो तभी वो, ज्ञान नहीं होगा तो वो न, ऐसा नहीं है। ये तो देखो, ये अवतरण श्लोक तो सीधा ही सामान्य अर्थ है, ये तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो पूर्वार्ध में कहा कि ध्यानोपादानकम यत्तद् ध्यानाभावे विलीयते। ये ध्यान संपादित ब्रह्मत्व पारमार्थिक क्यों नहीं है, ये शिष्य ने प्रश्न किया तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि जो चीज ध्यान से उपादानक होती है, ध्यान से प्राप्त की गई होती है, वो ध्यानाभावे विलीयते, ध्यान का अभाव होने पर विलीन हो जाती है। ये उत्तर हो गया। अब उत्तरार्ध का अवतरण देखो, श्लोक के उत्तरार्ध का अवतरण। ज्ञानेन प्रकाशितस्य ब्रह्मत्वस्य ततो वे लक्षण्य माह, ये जो है वो श्लोक के उत्तरार्ध का अवतरण है। कहते हैं ज्ञानेन प्रकाशितस्य ब्रह्मत्वस्य, ज्ञान से प्रकाशित जो ब्रह्मत्व है वो ततः वैलक्षण्यम आह, ततः यानी ध्यान संपादित ब्रह्मत्व से। एक हुआ ज्ञान से प्रकाशित ब्रह्मत्व, एक हुआ ध्यान से संपादित ब्रह्मत्व, दो ब्रह्मत्व है, ज्ञान से प्रकाशित ब्रह्मत्व और ध्यान से संपादित ब्रह्मत्व। संपादित लेना, प्राप्त किया गया, संपादित कहते हैं प्राप्त किया गया। ध्यान से संपादित ब्रह्मत्व की अपेक्षा ज्ञान से प्रकाशित ब्रह्मत्व में वैलक्षण्य है, विलक्षण है, यही विलक्षण्य। देखो कौन सा विलक्षण है विलक्षण्य, तो श्लोक के उत्तरार्ध में आह करके बताया जा रहा है। उत्तरार्ध है वास्तवी ब्रह्मता नैव ज्ञानाभावे विलीयते। वास्तवी इति वाक नहीं, वास्तवी इति, तो उस पंक्ति उत्तरार्ध की पंक्ति से उसका व्याख्यान देखिए। उत्तरार्ध के ऊपर व्याख्यान किया है, पूर्वार्ध के ऊपर व्याख्यान नहीं है। हेतु गर्भितम विशेषणम यतो ब्रह्मत्वं वास्तवम् अतः ज्ञापक ज्ञानाभावे सति नैव विलीयते। ये जो है उत्तरार्ध का व्याख्यान है। वास्तवी ब्रह्मता नैव ज्ञानाभावे विलीयते, ये जो हेतु गर्भितम विशेषणम, वास्तवी शब्द जो है ने, वास्तवी श्लोक में जो वास्तवी शब्द का प्रयोग है वो ब्रह्म का विशेषण भी है और उसमें हेतुत्व भी है। विशेषण भी हो और उसमें हेतु, प्रत्यक्ष से विशेषण दिख रहा हो किंतु उसके अंदर हेतुत्व भी छुपा हुआ हो, हेतुत्व भी, हाँ, तो उसको कहते हैं हेतु गर्भित विशेषण। विशेषण केवल विशेषण ही नहीं है किंतु उसमें हेतुत्व भी है। विशेषण को आप विशेषण के रूप में भी समझ सकते हैं और उसको हेतु भी बना सकते हैं। हेतुत्व भी जिसमें छिपा हुआ हो ऐसे विशेषण को कहते हैं हेतु गर्भित। गर्भित यानी जुड़ा हुआ, साथ में उसके अंदर अंदर है। गर्भित का अर्थ है उसमें उनके पेट में छुपा हुआ है। विशेषण के पेट में हेतुत्व भी छिपा हुआ है। कैसे देखो, आप बता रहे हैं आपको हेतुत्व भी। जैसे कहा कि ब्रह्मता कैसी है, वास्तवी है, विशेषण लो अभी, ब्रह्म वास्तविक है, इसलिए ज्ञानाभावे नैव विलीयते। उनका ज्ञान न हो तो उसका विलय नहीं होता है। जैसे अंधेरे कमरे में पड़े हुए पदार्थ है, वो प्रकाश के अभाव में उसका नाश नहीं होता, वो अंधेरे में भी पड़े हुए रहते हैं। वो प्रकाश होने पर दिख जाए ठीक है इसलिए दिख रहा, किंतु पुनः अंधेरा हो जाए तो उसका दिखना बंद हो गया, ज्ञान का अभाव हुआ। अंधेरा होना यानी जो कक्ष में पड़े हुए जो पदार्थ है उसका ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान का अभाव हुआ, तो क्या वो जो पड़े हुए घटपटादि का भी नाश होगा? क्या ज्ञान के अभाव में उसका लय होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो वास्तवी है। ठीक है कि नहीं? तो वास्तविक विशेष हुआ। अब वास्तविक को हेतु बना लो तो कहो कि ब्रह्मता ज्ञानाभावे नैव विलियते वास्तवित वास्तवत्वात्, ऐसा ले लो, हेतु बन जाएगा। समझ में? ब्रह्मता ज्ञानाभावे नैव विलियते, ब्रह्मता का लय नहीं होता है, ज्ञान के अभाव में लय नहीं होता है। क्यों? वास्तवत्वात्, वास्तव में होने से हेतु हो गया कि नहीं? क्यों ज्ञान के अभाव में उसका लय नहीं होगा? वास्तव में होने से। और ध्यान से संपादित की गई जो ब्रह्मता है वो अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, वो ध्यान से ही संपादित की गई है। जब तक ध्यान रहेगा तब तक रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। ठीक है कि नहीं? ये हेतु गर्भित विशेषण, उसको विशेषण भी कह सकते हैं और उससे जो है उसकी सिद्धि भी कर सकते हैं, उनको हेतु बना करके। अब देखो व्याख्याकार ने आगे व्याख्या में कहा, देखो यतः हेतु के रूप में देखो व्याख्या करने का कि ये जो है विशेषण हेतु भी बन सकता है। तो वास्तविक शब्द जो है ब्रह्म के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हेतु में प्रयोग करेंगे तो कैसा होगा? देखो यतः ब्रह्मत्वम वास्तवम, यतः मने चूंकि, ब्रह्मत्वम वास्तवम, ब्रह्म में वास्तवत्व है, वास्तव होने से अतः ज्ञापक ज्ञानाभावे सति नैव विलियते। व्याख्याकार ने जो है विशेषण को हेतु बता करके फिर वाक्य का व्याख्यान किया। देखो यतः ब्रह्मत्वं वास्तवम्, जिस कारण से ब्रह्मत्व जो है उसमें वास्तवत्व है, ब्रह्म वास्तविक है, अतः ज्ञापक ज्ञानाभावे, ब्रह्म का जो ज्ञापक ज्ञान, ब्रह्म का जो ज्ञापक ज्ञान, उस ज्ञान का अभाव होने पर, अभावे सति यानी अभाव होने पर, नैव विलियते ब्रह्मत्वम नैव विलियते। ठीक है कि नहीं? ब्रह्मत्व का लय विलय नहीं होता, ब्रह्म का ज्ञापक हो गया ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञापक हो गया ब्रह्म का ज्ञान, वो ज्ञापक ज्ञान हुआ, ज्ञापक रूप जो ज्ञान है उसका अभाव होने पर ब्रह्मत्व का विलय नहीं होता है। ये जो है व्याख्याकार ने व्याख्या करके श्लोक को बढ़िया से स्पष्ट कर दिया। अब देखो 18वें श्लोक में चलते हैं। 18वें श्लोक का भी व्याख्याकार ने दो भाग किया है, दो भाग करके व्याख्या करेंगे, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। तो पहले जो श्लोक का पूर्वार्ध है वो पूर्वार्ध का अवतरण लिखते हैं। वास्तवत्वाद एव ज्ञानेन नैव जन्यते इति आह, ये जो है श्लोक के पूर्वार्ध का उत्तरण है। वास्तवत्वाद एव ज्ञानेन नैव जन्यते, ब्रह्म जो है वो वास्तविक होने से ही ज्ञानेन नैव जन्यते, इसलिए ज्ञान से उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ध्यान से संपादित जो ब्रह्म है वो तो ध्यान से उत्पन्न किया गया है, ठीक है कि नहीं? किंतु ज्ञान से संपादित जो ब्रह्म है वो तो वास्तविक ही, ज्ञान से जो प्रकाशित ब्रह्मत्व है वो तो वास्तविक है, इसलिए ज्ञानेन नैव जन्यते, इसलिए ज्ञान से उस ब्रह्मत्व को उत्पन्न किया ऐसे नहीं कह सकते, ज्ञान से उसको उत्पन्न नहीं कह सकते हैं, वो तो वास्तविक है। ये बात जो है पूर्वार्ध में कहते हैं और उत्तरार्ध में उसका अभिप्राय बताया है। तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। ततो भी ज्ञापकम् ज्ञानम् नानित्यं जनयत्यदः ज्ञापकाभावमात्रेण नहि सत्यं विलीयते। नित्यम के ऊपर अनुस्वार है ना? हाँ। तो देखिए श्लोक में जो कह रहे उसको समझने के लिए संधि विच्छेद दिखा रहे। ततो भी ज्ञापकम्, ये जो पद है उसका संधि विग्रह करो। ततः अभिज्ञापकम्, ज्ञानम न नित्यम, जनयत्यदह है कि नहीं? उसको अलग कर दो, जनयति अदह। उत्तरार्ध में देखो ज्ञापकाभाव मात्रेण है कि नहीं? ज्ञापक अभाव मात्रेण ऐसा कर सकते हैं। न ही सत्यम विलीयते, अब उसको वाक्य क्रम में आपको बता रहे हैं, क्योंकि व्याख्याकार ने इसको प्रतिपद व्याख्या नहीं किया है, इसलिए अंडरलाइन करके आपको वाक्य रूप नहीं दिखाया जा सकता, किंतु श्लोक में गए पद है उसके उसको क्रम में बिठाते हैं। सबसे पहले अदह को लो, अंत में है कि नहीं? अदह, अदह नित्यम, नित्यम के ऊपर दो नंबर लगा सकते हैं। अदह नित्यम, तीसरे क्रम पर ततः लीजिए, ततः, फिर चौथे क्रम पर ज्ञानम, पांचवे क्रम पर अभिज्ञापकम, छठे क्रम पर न, ज्ञानम के बाद न, सातवें क्रम पर जनयति, ठीक। अब इसी क्रम में पद बोलते हैं, जो क्रम लिखा है कि नहीं उसी क्रम से बोलते वाक्य। अदह नित्यम, ततः ज्ञानम अभिज्ञापकम न जनयति, वाक्य हो गया, ठीक है कि नहीं? तो वाक्य का अर्थ क्या होगा? देखो बता रहे, अदह, अदह नित्यम, अदह यानी ब्रह्मत्वम, अदह का अर्थ है ब्रह्मत्वम। देखिए आप लोग श्लोक बोलते हैं कि नहीं? पूर्णमदः, पूर्णमिदम्, इदम् पूर्णम्, अदः पूर्णम्, जानते हैं? इदम् पूर्णम्, अदः पूर्णम्, इदम् यानी ये जो दृश्यमान वो भी पूर्ण है, और अधः यानी जो चक्षुरादि के द्वारा नहीं दिख रहा है किंतु सब में अधिष्ठान रूप से अस्तित्व रूप से जिसका जो है वो भी पूर्ण है, अधः पूर्णम। ठीक है ने? वो इसलिए अधः से अभिप्राय है ब्रह्मत्वम। ये जो ब्रह्मत्वम है वो नित्यम, क्या है वो? नित्यम है, वो नित्यम है। बस नित्य होने से क्या होगा भाई? ततः माने इसलिए नित्य होने से ज्ञानम अभिज्ञापकम, ज्ञानम अज्ञानम अभिज्ञापकम न जानियति। अतः नित्यम यानी ब्रह्म नित्य है, अतः ततः का अर्थ ले लीजिए, अतः ततः माने क्योंकि, तस्मात् कारणात्, ततः का अर्थ हो गया तस्मात् कारणात्। ब्रह्म नित्य होने के कारण अभिज्ञापकम ज्ञानम अभिज्ञापकम, ज्ञान है उनका केवल अभिज्ञापक है। ब्रह्म नित्य होने से ब्रह्म का ज्ञान जो है वो केवल ब्रह्म का अभिज्ञापक है, न जनयति, किंतु ब्रह्म को उत्पन्न नहीं कर सकता है, नित्य है। इसलिए ज्ञान की भूमिका कितनी? केवल उसका अभिज्ञान करा देना, बस जो वस्तु है उसका ज्ञान क्या करता है? अभिज्ञान करा देता है, उसको उत्पन्न नहीं करता है। अभि उपसर्ग, ठीक है कि नहीं? ब्रह्म नित्यम, ब्रह्म नित्य है, नित्य होने से ततः माने नित्य होने से ज्ञानम अभिज्ञापकम, ज्ञान तो उसका केवल अभिज्ञापक होगा, अभिज्ञापक होगा मात्र, न जनयति, ब्रह्म को उत्पन्न नहीं करता है, अभिज्ञापक है मात्र। जो अभिज्ञापक होगा वो अभिज्ञेय पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकता है। जैसे समझ लो दृष्टांत, अभी बताया था अंधेरे में पड़े हुए घटपटा दी, घनघोर अंधेरा होने से दिखते नहीं है किंतु वास्तविक है, वास्तविक है। अंधेरे के साथ घटपटादि का अविनाभाव संबंध नहीं है, इसलिए अंधेरे में पड़े हुए घटपटादि वास्तविक है, इसलिए प्रकाश होने पर दिख गए तो प्रकाश ने केवल घटपटादि का केवल अभिज्ञान करवाया, प्रकाश हुआ अभिज्ञापक, प्रकाश हुआ अभिज्ञापक, और अभिज्ञापक होने से उन्होंने जो पहले नहीं दिख रहे थे घटपटादि को उत्पन्न नहीं किया, घटपटादि को उत्पन्न नहीं किया, किया क्या? नहीं, केवल जो है आवरण दूर किया, क्या किया? आवरण दूर किया, बस पैदा नहीं किया, बस, क्योंकि वो अभिज्ञापक है। न जनयति, घटपटादि को उन्होंने उत्पन्न नहीं किया है, ये कहते हैं बस। हाँ, प्रकाश से अंधेरे का नाश हो गया तो जो अंधकार से आवृत घटपटादि थे उसका प्रकाश हो गया, दिख गए तो हम कहेंगे पहले तो नहीं दिख रहे थे अभी दिखे, तो ये व्यवहार में ऐसा बोल तो देते हैं किंतु घटपटादि को प्रकाश ने उत्पन्न नहीं किया, ये कहते हैं। ये पूर्वार्ध का अभिप्राय है। उत्तरार्ध में देखो, उत्तरार्ध में ले लो ज्ञाप का अभाव मात्रेण, अच्छा ही को पहले लो, ही को क्योंकि बनाने के लिए, कारण ही ज्ञापका भाव मात्रेण सत्यम न विलीयते, क्योंकि ही का अर्थ होगा क्योंकि अज्ञापका भाव मात्रेण सत्यम न विलीयते। ज्ञापक का अभाव हो तो सत्य विलीन नहीं होता है। ज्ञापक ज्ञान, ठीक है कि नहीं? ज्ञापक का अभाव होने पर सत्यम न विलीयते, सत्य विलीन नहीं हो जाता है। जैसे वहां पर घटपटादि को दिखा देने वाला प्रकाश का अभाव होने पर घटपटादि को समाप्त नहीं हो जाते, घटपटादि समाप्त नहीं हो जाते, वो तो वहां पड़े रहते क्योंकि ज्ञान ने उसको प्रकाशित उत्पन्न नहीं किया, केवल प्रकाशित किया है। ऐसे ही समझ में आया कि नहीं? अब देखो व्याख्या में चलते हैं। ततः इति के बाद देखो, यतो अदो ब्रह्मत्वं नित्यं ततो ज्ञानं तस्य अभिज्ञापकं अवबोधकं एव न जनकं इत्यर्थः। ये जो है व्याख्याकार ने श्लोक के पूर्वार्ध का व्याख्यान किया, ठीक है कि नहीं? पहले अवतरण हुआ, फिर जो है प्रतिपद का व्याख्यान हुआ। अवतरण में बता दी कि वास्तव होने से ज्ञान से उसको उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कह सकते, ये पूर्वार्ध में बताना। तो कहा कि यतः अदः, ये जो अदः है ना वो मूल का है। यतः अदः, यतः तो ऊपर से लगाया क्योंकि ततः है कि नहीं, तो अदह है वो मूल का है, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे तो पता चलेगा। देखो अदह का अर्थ हो गया ब्रह्मत्वम्, यतः अदह ब्रह्मत्व, अदह अदह यानी जो ब्रह्मत्वम्, अदह से लेना ये प्रकृत ज्ञान जिसका प्रसंग चल रहा है, वो प्रकृत ज्ञान, ठीक है कि नहीं? वो ब्रह्मत्वम नित्यम, श्लोक में तो अदह नित्यम कहा कि नहीं? अदह नित्यम, तो अदह का अर्थ व्याख्याकार ने कर दिया ब्रह्मत्वम, तो अब अदह की जगह लेंगे ब्रह्मत्वम। ब्रह्मत्वम नित्यम, ब्रह्मत्व क्या है? नित्य है। ततः, ततः जो श्लोक में आया ही है, ततः यानी तस्मात् कारणात्। ज्ञानम तस्य अभिज्ञापकम अवबोधकम एव ज्ञानम, ज्ञानम तो मूल में आया ही है, ज्ञान ज्ञान का कोई अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान शब्द तो जैसे है भी। ज्ञानम तो ज्ञान क्या है वो, तो कहते तस्य अभिज्ञापकम, ज्ञान तो उसका अभिज्ञापकम, अभिज्ञापक है, अभिज्ञापकम है वो मूल का, अभिज्ञापकम पद का अर्थ कर रहे अवबोधकम एव। ज्ञान तो तस्य, जो ज्ञान है वो तस्य, तस्य ब्रह्मत्वम, अभिज्ञापकम है यानी कि अवबोधकम एव, उसका तो केवल अवबोधन करने वाला ही है, ज्ञान है वो ब्रह्म का केवल अवबोधन मात्र करता है, उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि ज्ञान ब्रह्म नित्य है, जो नित्य है उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वो तो पहले से ही है। ज्ञान तो केवल उसका अवबोधन मात्र करता है, उत्पन्न नहीं करता है। प्रकाश तो घटपटादि का केवल अवबोधक है, उत्पादक नहीं है। ऐसे ही इसलिए कहा देखो न जनयति, मूल में न जनयति कहा अपने श्लोक में, तो उसका अर्थ कर दिया न जनकम इत्यर्थ। ज्ञान है वो ब्रह्मत्व का जनक नहीं है, किंतु ज्ञापक मात्र है, अवबोधकम है मात्र, बोध करा देता है, उत्पन्न नहीं करता। जनक यानी पिता नहीं है वो, ज्ञान है वो ब्रह्म का, पिता नहीं है, उत्पन्न नहीं करता। अवबोधक, अव उपसर्ग लगाया हुआ, अव जो है वो उपसर्ग है। एक जो जो कहनी जो बात कहनी है ने उतने को घेर करके रखने के लिए अव शब्द का प्रयोग होता है। बोधक शब्द होता है तो किसी के वहां बोधक लग जाएगा, यहां तो अवबोधक जो है केवल उसके उसको उतने अर्थ को घेर कर रखने के लिए अव शब्द, अवबोधक है बस, और कुछ नहीं करता है। ठीक है कि नहीं? उतने बोध को घेर करके रख देगा, उत्पन्न नहीं करेगा, ये उनकी निवृत्ति के लिए अवबोधक उपसर्ग है ये। अब देखो, अब उत्तरार्ध है कि श्लोक का, उसका अवतरण, तत्र उपपत्तिम व्यतिरेक मुखेन आह। तत्र तत्र का अर्थ है इस विषय, जो कहे गए विषय में जो उपपत्ति है वो व्यतिरेक मुख से कह रहे हैं। तत्र का अर्थ होगा कि ज्ञान ब्रह्मत्व का अभिज्ञापक ही है, जनक नहीं है, ये तत्र शब्द का अर्थ है। तो इस विषय में उपपत्तिम, उपपत्तिम यानी जो सिद्धि कर रहा है, उपपत्ति का अर्थ होगा सिद्धि। उपपत्तिम आह किस रूप से, तो कहा कि व्यतिरेक मुखेन, व्यतिरेक मुख से, व्यतिरेक समझ में उल्टा करके देखना, व्यतिरेक का सीधा सा अर्थ होगा उल्टा करके देखो, अन्वय का अर्थ होगा सीधा करके देखो। तो कोई चीज को देखो आप लेने जाते हैं तो अंदर बाहर चार और घुमा घुमा करके देख करके लेते हैं कि ऊपर से देख करके ले लेते हैं, अंदर बाहर चार और बढ़िया से देख लेते, सुलटा करके भी देख लेते हैं, उल्टा करके भी देख लेते हैं। तो अन्वय कहते हैं सीधा और व्यतिरिक्त कहते हैं टेढ़ा, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, तदभावे तदभाव व्यतिरेक, ठीक है कि नहीं? हाँ, कारण के अभाव में कार्य का अभाव, ये हो गया व्यतिरेक, और कारण के रहते हुए कार्य, कारण की सत्ता से कार्य की सत्ता, कारण की सत्ता से कार्य की सत्ता, ये हुआ अन्वय। कारण के अभाव में कार्य का अभाव, ये हो गया व्यतिरेक। तो व्यतिरेक मुख से कही गई बात को और स्पष्ट कर देखो, ज्ञाप का अभाव मात्रेण नहीं सत्यम विलीयते, ये उत्तरार्ध से कहते हैं। देखो, अब जो है ये उत्तरार्ध में जितने पद आए कि नहीं, उसका प्रतिपद व्याख्यान नहीं किया व्याख्याकार ने, केवल उत्तरार्ध का टोटल अभिप्राय बता रहे। प्रतिपद व्याख्या करना आवश्यक नहीं समझा और अभिप्राय बता रहे। देखो, अयम अभिप्राय ज्ञाप का अभाव मात्रेण नहीं सत्यम विलियति, ये जो श्लोक में पूर्वार्ध का हिस्सा है, उत्तरार्ध का हिस्सा है, उसका अभिप्राय बता रहे कि ब्रह्मत्वम यदि ज्ञान जन्यम स्यात् तर्हि ज्ञान नाशे स्वयं विलीयेत न च विलीयते अतो न जन्यते इत्यर्थः। अभिप्राय देखो, ज्ञापक का अभाव मात्रेण, ज्ञापक का अभाव होने से सत्यम न विलीयते, ये श्लोक में कहा था कि नहीं? अब अभिप्राय हुआ कि ब्रह्मत्वम यदि ज्ञान जन्यम स्याद, व्यतिरेक मुक्स में कि ब्रह्मत्व यदि ज्ञान से जन्य यानी ज्ञान से उत्पन्न हुआ होता, ठीक है कि नहीं? तरही मन तब वो ज्ञान नाश स्वयं विलीयत, तो ज्ञान के नाश से उनका विलय हो जाता। तरही मन तब, तो ज्ञान नाशे स्वयं विलीयत, ज्ञान का नाश होने पर भी उनका विलय हो जाता। न च विलीयते, यहां विलय नहीं हो रहा है, अतः न जन्यते, इसलिए ये निश्चित है कि ज्ञान से उसको ब्रह्म को उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान, और जो ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता है, ब्रह्म का केवल प्रकाशक ही होता है, ज्ञान ज्ञापक होता है इत्यर्थः। ठीक है कि नहीं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।